sana chupa kwa konfike kabisa. Chumba nchizike, nife nizikwe na we kabisa. Binadamu, mi na fams ya kamilika. Niponde kama dawa ze utamu, kila dakika. Nitafrai kama utanwaga, nikija kwa giaza mkwancha. Tarudi kujipanga kienda ground kama fanga. Kupa moyo kimfanya niwe na wivu. Kwa mfano ngituma message nambo chelewe kujibu. Kila sim na yukualika utokea. Kila sim na kupigia, ewe malkia uipokea. Nyingine uneza zichunia, iyo ineza saidia. Kunweka roju na kujaza uchungu pia. Tusikutane leo mtaani alafu kesho itibuke geto. Nizungushe lingitoe mwisho wa siku ningie mpeku. Usimkubali haraka sababu utaribu mapenzi. Nami sitaki kukwacha tuishie one night stand. Sija kupenda leo tu sababu tumekutana. Nilikupenda long time hadi leo napenda sana. Nikimtazama napata hisia za koa. Na so kudanganya kisha nkaishia kukoa. Acha mwenye ni itafute. Kila zaadi na ukupa nyingine stupid njifunze. Na puingenda na duka base shuki. Kwa wana mushe tina penda gozi nye upimbi. Usuliza bado tu mkere fikyu. Ukiona hainumizi bado jikwako nimefika fu. Mechizika fu. So kama napita tu stijipachika kama stika nimekita kama tatu. Lakini usikubali haraka. Weni nyango mini tende nimekuja kama sadaka. Utolon kubali haraka tukudum tu. Sitaki kuamini nazareti kwa kuwa najulikana. Sija kupenda leo tu sababu tumekutana. Nilikupenda long time hadi leo napenda sana. Nikikutazama napata hisia za kuoa. Na so kudanganya kisha nkaishia kukoa. Sikubali haraka haraka.